على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى مقبدا وأربعا. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أجمى البرايا جاها وأوسع. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسعا. يا رب صل على محمد يخلق بنا رب خير محيا. يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير محيا. يا رب صل على محمد وعافنا واجم كل موجع. يا رب صل على محمد وعافنا واجم كل موجع. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد واغفر معادي واذربه واردع. يا رب صل على محمد واغفر معادي واذربه واردع. يا رب صل على محمد نحل في حزنك الممنى. يا رب صل على محمد نحل في حزنك الممنى. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقي. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبد المقدار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دللنا وهدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله وبارك الذي بك يا مجبى وغزنا وحبانا. صلى الله عليه. مالك الأظهر ماجد درك الأسماء فهم سبل النجاة. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولي عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيجل. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نجوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس. صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهندعج وذبرانا. صلى الله عليه. فتاجت الأرواح تشتاق لك وتحن تزال ربان. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى زيار المجفى ورب الأذانا. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واعذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا. والنور طه عبده من به في ذكره أعزم به منانا. هو رحمة المولى دام قوله فليفرح واغد به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من انشانا. صلى الله عليه. وابتشرا انوار من قيل متى كنت نبيا قال ادم كان. بين الزراب وبين ماء فاستبق من غفلة انت وكن يغزانا. واعبر الى اسرار ربي لم يزل ينقل قلني بين الخيار مصالا. لم تفترق من جعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروسيا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله يصانا. طهره الله حماه اختاره وما برك مثله. صلى الله وبحمه وبذكره والنذر والذوكر رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي. حمد يوم اللقاء من يوم زاران المحبوب لا في الصوم قلت أهلا يا زعيم القوم عيد لم يخطر على بالي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي. حبذا يوم اللقاء من يوم زارني المحبوب لا في الصوم قلت أهلا يا زعيم القوم عيد لم يخطر على بالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أهوالي عمر قلبي يا عمر لقياك حين رأى طرفي حيا محياك واجتماع الجملة ناوياك ذاك عندي غاية مالي الله الله الله الله الله الله الله الله تكبالغت الزل والمونى والقاسد والمامول يا جميل الوازف يا مقبول راح روحي وصلك الغالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي عز في الزينات لمثلك قط لا بعدك ولا قبلك قلب هذا الروح من أجلك آه يا محلاك من عالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي ما نبدل بك ومثلك أنا مثلك يا قرير العين لا ومولانا حسين الزين بن عمر سلطان الوالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي معدن الطاعات والبرهان مشرق اللي كان والإحسان ومحل اليمن والإيمان وكبر المنصب العلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي في حريضة بغية الزاير ونجاة الهايم العاير قطب وقتل المال داير نور وجهه للفضا مالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جمل أحوالي رب سالك به وبأسلافه عبدك الداعي بهم عبه واهد له وحمه من اللفه لا تظفر خصمه القالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمع الجمع الأحوال وادني باللطف يا ربي واحمني بالحب والقرب وأذل الأغلال من قلبي وبجاه جميل أحوالي يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جميل أحوالي وعلى الغير البار يا الظل وعلى العطر بهم توصل وعلى الأصحاب كم فيصال وعلى الأتباع كم تالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مجمل جميل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا توانا حتى أناد ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه عنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن أطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمدين كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد أنعز من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسلوب وهو ابن حاشم الكريم الشحم بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عجز بذلك شانا وحب أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم بربي الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أغصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاد بعذر عذر دوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أبدا خلقي ورضا نفسي وزنعته ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقت ميلاد المشفى إيحانا وقبيل بزر أبرد الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وينادون ترامى يا رسول الله قدها من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا لها أنت فتسجد مرحبا وتنادى الشفعة الشفاعة مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعت مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين المختار صلى نال بدلا نال بدلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى يا بك الرحمن نسأل من على المحتار صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى المختار صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى بها ينحط ليهمى واحتم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجى من على المختار صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى صلى نال بدلا نال بدلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أجفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بذي الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا، وبآيات القرآن عنوا، فتأيد فينا أخا الوهني. تعرف البدحة وتعرفنا، والصفا والبيت يالفنا، ولنا المعلى وخائف منا، فاعلم أن هذا وكن وكني. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبوا، وإلى سبطين تنتسبوا نسبا ما فيه من دخني. كم إمام بعده خلفوا، منه سادات بذا عرفوا، مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي. أهل بيت المصطفى تهريهم أمان الأرض فالذاكري، صبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. ربي فانفعنا ببركاتهم، واهدنا الحسنى بحرماتهم، وأمدنا في طريقاتهم، ومعافاة من الفتن. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحمد لله. حاضرين yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan kita dianjurkan atau diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Pertama-tama kita wajib belajar. Sebagaimana kita wajib menunaikan zakat fitrah, kita pun diwajibkan untuk belajar cara berzakat fitrah yang benar. Cara berzakat fitrah yang benar kita mesti pelajarin, supaya kita praktekin sehingga zakat fitrah kita benar ketika kita menunaikannya, wa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita enggak belajar, maka bagaimana mau benar cara berzakat fitrah kita? Ya kan enggak enak, cuma ikut-ikutan doang sama orang. Kita enggak paham. Ente pegang handphone enggak mau cuma ikut-ikutan doang, pengen paham apa isinya, bagaimana cara gunakannya, aplikasinya. Wahada agama Allah, yang mana kebahagiaan kita di dunia dan akhirat terikat dengannya, keselamatan kita terkait dengannya, puasa kita enggak bakal diterima sama Allah sebelum kita tunaikan zakat fitrah kita. Pelajarin dengan benar, kuasain dengan benar, wah insyaallah nanti bulan suci Ramadan Kita di Al-Fakhriyah juga ada apa namanya, daurah tentang zakat fitrah untuk laki dan perempuan malam. Yang punya kesempatan tafadhal bisa hadir di tempat kita di Al-Fakhriyah, yaitu hari Sabtu tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei, anda gak tahu bulan Ramadan ini tanggal berapa, belum pengumuman sebabnya. Ya, tanggal 11 Mei, hari Sabtu. Lebih maaf ya, Juni. Iya maaf, Juni. Tanggal 11 Juni jatuhnya bulan Ramadan itu, hari Sabtu pertama bulan suci Ramadan, jam 9 malam. Lepas sholat terawih selesai, kita mulai. Ya, yang punya kesempatan untuk hadir bisa hadir di situ. Cuman ada yang mesti saya ingatkan. Yang pertama, zakat fitrah yang kita tunaikan harus kita tunaikan sesuai dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, harus kita tunaikan dengan bahan makanan pokok yang dalam hal ini adalah beras. Ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sha'an min tamrin sha'an min sya'irin ala kulli hurrin dakarin au untha ala kulli hurrin au abdin dakarin au untha minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan kepada kami zakat fitrah dari bulan suci Ramadan berupa satu sa', satu sa' itu 3,5 liter lebih kurang daripada kurma atau gandum yang merupakan bahan makanan pokok bagi bangsa Arab saat itu. Kalau kita bahan makanan pokok kita beras di sini, ya, 3,5 liter lebih kurang dari bahan makanan pokok. Dan kewajiban ini diwajibkan bagi setiap orang yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, dari orang Islam. Di sini dijelaskan bahwasanya zakat diwajibkan, zakat fitrah dengan bahanan pokok, bahan makanan pokok. Kalau kita tunaikan dengan uang, namanya bukan zakat fitrah, tapi namanya zakat mal. Kalau emang zakat mal sama zakat fitrah sama, ya gak bakal dibedain sama agama. Tapi karena penunaiannya pun berbeda, karena itu ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah pakai beras, zakat mal pakai duit, jangan diputarbalikkan, ya. Karena itu dibedakan. Itu yang mesti saya sampaikan. Yang kedua juga yang harus kita sampaikan, zakat fitrah dan juga zakat-zakat yang lainnya wajib ditunaikan kepada asnafus tsamaniyah. Apa itu asnafus tsamaniyah? Golongan yang 8. Golongan 8 adalah fakir, miskin, ya, orang yang apa namanya, ketiban utang enggak mampu membayar dan udah jatuh tempo. Kemudian juga overigab, budak yang ada ikatan perjanjian sekarang udah kagak ada. Wal amilin, amil zakat, terus juga fi sabilillah, wa ibn sabil, terus apa lagi? Luput satu nih. Hah? Mu'alaf, ya. Iya, mu'alaf. Naam. Mereka yang kita tunaikan kepada mereka zakat. Lain dari mereka zakat enggak boleh kita tunaikan kepada orang lain. Khusus kepada 8 orang ini. Ya. Yang pertama fakir, miskin. Alhamdulillah banyak. Yang kedua orang yang ketiban utang, selama utangnya bukan utang untuk perkara yang haram terus sudah jatuh tempo dia enggak mampu bayar, orang macam begini berhak terima zakat. Silakan kasih kepada dia. Kemudian juga mu'allaf. Yang dimaksud dengan mu'allaf ini adalah orang yang udah masuk Islam, bukan belum masuk, udah masuk Islam tapi lemah imannya, dikasih zakat bakal kuat, terima zakat, boleh salurkan kepada dia. Atau orang yang udah masuk Islam, orang muslim, kuat imannya, tapi kalau dia dikasih pengikutnya di bawah nih orang-orang non muslim bisa pada masuk Islam, yang begini juga berhak dikasih. Baik. Kemudian juga wafir rigab, orang yang budak yang terikat dengan perjanjian, ini udah kagak ada zaman kita. Kemudian al-amilin. Nah, ini amil mesti saya jelaskan. Al-amilin di sini yang berhak menerima zakat adalah yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ingat, yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Jelas enggak? Amil zakat yang ada di masjid-masjid. Saya mau tanya, itu amil apa bukan? Kenapa? Namanya kan amil. Hah? Bukan. sebab dia enggak dilantik secara resmi oleh pemerintah. Dia adalah apa namanya inisiatif masyarakat di masjid untuk memudahkan orang-orang jamaah lingkungan untuk menunaikan memudahkan penunaian zakat mereka, penyaluran zakat mereka, hanya itu. Mereka bukan amil. Amil adalah yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan diserahkan kepada pemerintah dan kemudian pemerintah menyalurkannya kepada yang berhak. Itu amil. Lain dari itu bukan amil, cuma nyatut nama amil. Habis yang benar nih, para panitia zakat di masjid, apa namanya? Apakah mereka amil? Namanya bukan amil. Nama yang benar bakal mereka adalah wakil. Wakilnya para muzaki, antara muzaki dengan penerima zakat, yaitu asnafus tsamaniyah. Jelas. Sebab mereka enggak dilantik oleh pemerintah. Ya udah Bib, kalau gitu kita ngelapor deh sama pemerintah, sama amil zakat biar dilantik. Jangan. Lebih baik jangan. Kenapa? Ente kalau pengen terima zakat jangan dari amil. Ya. Kenapa? Ente kalau dilantik sama pemerintah, berarti pemerintah dalam hal ini mengelola zakat dan ente bagian dari mereka. Dan kalau pemerintah udah mengelola zakat, maka wajib bagi pemerintah untuk menyalurkan zakat tersebut, meratakannya kepada setiap individu yang berhak di negaranya. Kalau ada satu orang di negara Indonesia termasuk dari asnaf tsamania golongan 8 enggak kebagian zakat, ente dosa dan seluruh jajaran pemerintah mikul dosanya. Nah, kita enggak mampu kayak begitu kan, menyeluruhkan enggak bisa, berat. Ya mendingan jangan kelola deh. Pemerintah jangan kelola, dulu jitane bilang begitu. Pemerintah jangan kelola, nganjurin boleh. Sebab kalau dia ngelola, tuntutannya apa? Dituntut oleh syariah untuk menyeluruhkan itu zakat kepada setiap individu dari asnaf tsamania yang ada di negerinya. Kalau ada satu dari mereka enggak terima zakat, maka semuanya kena dosa. Wah, gampang, gampang bagaimana? Orang yang berutang banyak enggak kehitung. Itu berhak terima zakat. Kalau dia enggak kebagian zakat, ente mikul dosanya. Yang pada mau mudik enggak punya ongkos, Ibnu Sabil, iya kan? Nah, itu juga berhak terima zakat. Kalau enggak kebagian zakat, ente pikul dosanya, ente sama jajaran-jajarannya ente. Makanya jangan coba-coba ngelola zakat kalau kita kagak tahu. Hukumnya berat. Ya. Taib. Itu udah kita jelaskan. Jadi, amil zakat yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Yang enggak dilantik jangan coba-coba untuk dilantik deh. Ya, mendingan kita ikhlas lillahi ta'ala. Habib, bagaimana, Bib? Ntar kita mau, ya kan capek juga ngurusin, pengen upahnya. Upahnya itu jualan beras. Itu orang yang pada datang bawa duit, pengen zakat fitrah pakai duit, ente sediain beras untuk ente jual kepada mereka. Jadi di orang zakatnya benar, ente dapat untung. Ya, gak usah dari zakat, ente bersih untung, insya Allah lebih berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang kemudian yang berikutnya yang disalurkan zakat adalah kepada fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Masjid, madrasah, ustaz, kiai, habib. Enggak. Mereka bukan sabilillah. Sabilillah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir. Orang yang bertempur di medan perang, bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir dan tidak digaji oleh pemerintah. Itu adalah sabilillah. Kayak di mana? Kayak sekarang tuh di Palestina ngelawan orang-orang Yahudi di mana namanya Gaza. Mereka enggak digaji oleh pemerintah, mereka berjuang ikhlas lillahi taala melawan orang-orang kafir. Ya. Baik. Yang di Suriah? Enggak. Kenapa enggak? Yang dilawan bukan orang kafir, orang Islam juga. Ya. Itu bukan jihad. Itu namanya pemberontakan. Ya, pemberontakan enggak masuk dalam fisabilillah, itu urusan dia sama Allah, itu berat urusannya. Tapi yang fisabilillah muslim bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain dari itu bukan fisabilillah. Fisabilillah kita sekarang yang berjuang di medan tempur melawan orang-orang kafir enggak ada di negeri kita di Indonesia. Ya. Itu juga mesti koordinasi dengan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah kita, pemerintah Islam, negara kita, apa yang pimpin orang-orang Islam, alhamdulillah mudah-mudahan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekilas tentang bulan suci Ramadan, kewajiban zakat fitrah. Lebih detailnya lagi yang terhadir daurah insya'Allah di bulan suci Ramadan kalau punya kesempatan. Wah, kemudian yang ingin saya sampaikan, kita tutup pengajian kita sementara ini. Ada pengajian, ada pengajian majelis wakaf tiap Sabtu sore, pengajian apa lagi, Imam Al-Haddad di sini nih di Habib Kuncung tiap Sabtu akhir bulan, Sabtu keempat maghrib, terus juga majelis Sirah An-Nabawiyah. Alhamdulillah majelis kita makmur daurah juga di mana-mana. pemalam hari ini itu semua kita tutup sementara demi untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Habib kok nutupnya lebih awal ya, Beb? Ah, entar bukanya belakangan banget majelis. Kalau udah tuh enggak ada baru dibuka majelis. Iya, ente sih enak. Ana kan juga pengen cari libur. Ente enak tinggal hadir. Ana liburnya kapan? Kagak ada libur kita. Alhamdulillah. Walaupun enggak ada libur masih tetap di dalam manfaat dari surga ke surga. Ya cuman kita mau cari libur, pengen cari waktu kita sama Allah ya bulan Ramadan nih palingan. Ramadan kita enggak ada kegiatan. Segitu juga padat kita. Daurah lah di sini, di situ. Segitu padat padahal libur. Ya cuman mau bagaimana, alhamdulillah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala tempat macam begini, mudah-mudahan dijaga bisa kita jalan ini tempat sebaik-baiknya sama Allah Subhanahu wa taala. Alhasil kita tutup pengajian sementara. Tujuannya apa tahu? Tujuannya supaya kita siap-siap nyambut bulan Ramadan. Punya waktu banyak untuk siap-siap. Ente mau nyambut Ramadan bagaimana? Ini bentar lagi nih. Berapa hari lagi? 4-5 hari lagi menyambut malam Nisfu Syaban. Udah siap belum? Ente punya keluarga putus silaturahmi, ente udah berdamai belum? Ente bersedih sama ente punya teman, udah berdamai apa belum? Ya. Sama orang tua masih kurang baik hubungan. Udah minta ampun belum? Minta maaf belum sama orang tua? Minta redho. Jangan ntar datang malam Nisfu Syaban nih masih begini juga. Rugi kita enggak dapat pengampunan Allah. Apalagi Ramadan. Ya dari sekarang nih kita siapin. Ya kemudian juga lain dari itu kita siap-siap untuk nyambut Ramadan, nyambut pengampunan Allah. Ente atur dong. Apa yang mau ente bikin? Targetnya ente bulan Ramadan nih pengen apa? Nih dikasih waktu, libur pengajian. Ayo ente duduk. Ya. Duduk atur, ana Ramadan pengen hatamin Quran sekian kali. Ana Ramadan ana pengen atur nih qiyamul lailnya ana. Ana terikat sama kerja, tapi bagaimana caranya tidurnya ana atur supaya ana kerja enggak capek, ibadah juga tetap kebagian. Iya, atur di waktu-waktu kosong di kantor ana bisa baca Al-Qur'an sekian juz. Diatur strategi macam begini. Ramadan nih coba jadiin bakal Allah. Bakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya anda itu bisa nikmatin tangisan di malam hari bulan Ramadan? Tahu gak orang yang dapetin malam Lailatul Qadar itu tandanya apa? Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, fi dzalika min alama? Na'am, ragga qalbu wa kathura dam'u. Orang yang dijabat tangannya sama malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, air matanya terus bakal mengalir karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba rasakan kenikmatan ini, siapin diri kita. Ya, ya Allah. Kita tahu diri kita ini banyak dosa. Waduh, gudangnya dosa deh. Gak mau panjang lebar, kita tahu diri kita ngomong begini. Tapi alhamdulillah kita punya Tuhan yang paling baik. Ente minta ampun sama dia, diampuni. Ya, ente minta ampun sama Allah, ente diampunin. Ente tobat sama Allah, diterima tobatnya ente. Apalagi ente nangis ngegerung depannya dia. Rasain coba, belajar gimana nikmatin itu tangisan untuk Allah, nangis di malam hari. Ya kita sama-sama, wal mutakallim kadzalik. Kita pengen rasain bulan Ramadan nih saatnya jalin cinta sama Allah, banyakin diam, banyakin munajat sama Allah, kurangin urusan dunia bulan Ramadan, banyakin baca Quran, pahamin apa isinya, ya nikmatin derajatnya sujud, ini ruku, sujud, berdiri. Di dalam sholat raweh kita yang 20 rakaat itu nikmatin manisnya. Ayo coba. Coba subuh berjamaah di masjid, ajak anak, bini, keluarga, ya kan, habis sholat, habis apa namanya, habis sahur langsung sama-sama ajak keluarga ke masjid baca Quran. Atur kapan nih kita sekeluarga mau khatam Quran bareng-bareng. Wallahi adzan, ini yang bikin nikmat. Ini yang bikin nikmat bulan Ramadan. Siapin target kita apa? Ya, mau beli baju lebaran dari sekarang nih, makanya kita liburin pengajian. Iya, jangan kita repot sama baju lebaran pas bulan suci Ramadan. Ya, dari sekarang udah harga masih murah. Ramadan diskonnya tuh, diskon udah dinaikin dulu harganya. Tanya sama orang perempuan daripada tahu deh. Ya, makanya kita liburin sekarang nih biar belanja Ramadan apa lebaran dari sekarang, mudah-mudahan Allah kasih rezekinya deh. Allah kasih rezekinya. Libur nih pengajian, mau ke Bandung beli bahan sana. Ya cuman jangan sampai terobotan habis pikiran kita kalau kagak sinetron, kalau enggak apa namanya baju lebaran, kalau enggak ribut sama orang yang beda aliran. Aduh. Sampai kapan begini? Terus nikmatin kenalan sama Allah. Ini yang kita mau. Ya teman-teman hadirin wal hadirat, yang laki yang perempuan, nikmatin. Nikmatin lezatnya ibadah sama Allah. Nanti atur strategi. Ya Habib, saya Ramadan kadang datang apa namanya? Datang bulan. Ah, ini kan libur, ente coba atur strategi. Kalau lagi ada halangan, gimana kita bisa apa namanya? Jalin hubungan sama Allah apa namanya? Dalam keadaan semacam itu. Bisa disiasatin. Pikirin dari sekarang. Ya. Pikirin dari sekarang. Bagaimana cara menghamba sama Allah, menjalin hubungan sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan semacam itu. Alhamdulillah, segala kemudahan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ente enggak bisa baca Quran, ente bisa pegang tasbih. Atur rencana. Ini 7 hari ada halangan, bagaimana anda bisa membaca 70 ribu kali la ilaha illallah. Iya, idgun minan nar. Dibebasin ente dari api neraka. Kan gitu. Ente atur. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad tuh kalau tiap Ramadan beliau selalu baca 70 ribu kali dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Abdullah Haddad. Nah, kita juga apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Terus juga hadirin, anda pengen ingetin, ini bulan Ramadan, matiin televisi. Kita 24 jam tiap hari, tiap bulan, tiap minggu nonton TV ini mati. Aduh. Bingung kita. Benar ada bingung. Ya. Udah acara kagak bermutu. Bikin orang jadi bodoh. Ya terus kita nonton lagi. Coba matiin televisi. Wallahi nikmat, syuf. Matiin televisi seminggu aja enggak nonton TV. Rasain nikmatnya. Benar-benar tuh hidup jadi enak, makin hidup ente. Rasain. Heeh. Ramadan jatah handphone apa namanya nih tab kurangin ya, kecuali kalau isinya Al-Qur'an lain lagi ya, tapi kalau cuman Facebook apa kurangin deh tuh, nikmatin, matiin televisi. Bisa gak kira-kira sebulan nih Ramadan bulan tanpa televisi? Cobain rasain. Kita pengen jadiin Ramadan bulan Al-Qur'an. Syifente lihat orang-orang sekarang pada giat, udah iklan bakal acara Ramadan udah banyak. Ya. Iklannya diambil dari ayat suci Al-Qur'an lagi. Apa judul-judul sinetronnya? Iya kan? Katanya Islami, enggak. Bukan Islami. Palsu. Gadungan. Dibikin seakan-akan Islami. Ya. Judulnya Islami diambil dari ayat Al-Qur'an, tuh sinetron judulnya, yang mainnya pas Ramadan doang pakai jilbab, pakai ustaznya satu. Ntar begitu lebaran, ustaznya kena stroke meninggal, enggak ada lagi tuh ustaz. Masjidnya kena gusur. Udah kagak ada lagi masjidnya. Tuh yang pakai jilbab ngilang semuanya. Kenapa? Pindah ngikut sama lakinya. Udah kagak ada lagi di situ. Yang sekarang you can see semuanya. Begini Islami. Gadungan. Terus ceritanya percintaan semua, pergaulan bebas, pacaran. Begini Islami. Waduh. Islam model baru nih. Benar Islam model baru kayak begini. Dikibulin kita. Dibohongin. Dibodohin kita main beginian. Matiin televisi. Nikmatin. Ente mau cari Allah bukan di televisi. Benar. Mau cari Allah bukan di sinetron. Dibohongin itu, bukan di situ tempatnya. Mau cari Allah dalam Al-Qur'an, mau cari Allah di atas sajadah, mau cari Allah di situ, mau cari ketenteraman di situ, bukan di televisi. Matiin Ramadan, nikmatin. Ntar habis Ramadan, ente bakal kalau udah asyik bakal lanjut. Matiin lagi tuh televisi. Terus enak, ya pulsa listrik berkurang. Iya, pulsa listrik berkurang, TV mati. Ya kan yang bikin tagihan listrik ditinggiin tuh. 24 jam enggak mati. Matiin Ramadan. Terus juga ayo. Anda mau minta siapa yang siap tunjuk tangan. Jadiin bulan Ramadan bulan untuk berhenti merokok. Siapa yang siap, ayo kita tunjuk tangan sama-sama. Pada siap gak kira-kira? Gini deh, bulan Syaban nih atau bulan Syawal ya, kita pasang tekad bulan Syawal kita pada kawin. Setuju gak? Tunjuk tangan. Taib, Syawal kawin. Bulan Ramadan, bulan berhenti ngerokok. Tunjuk tangan. Gak ada. Ayo, kita mau nih bulan Ramadan, bulan berhenti ngerokok. Ini kan kesempatan. Ini kesempatan. Kesempatan bulan Ramadan kita pagi enggak makan, enggak minum, puasa. Ramadan tuh pagi puasa. Malam. Mumpung nih pagi udah nih. Ya malam juga deh puasa, belajar. Wah, berat nih. Belajar dari sekarang. Kurangin nih dari bulan Syaban nih, kurangin dikit-dikit tuh. Pokoknya ente. Ya. Ini kan masih ada sekitar 20 hari atau lebih, ya. Ini 20 hari nih sampai Ramadan nih, bagaimana anda ngurangin nih kalau setiap hari satu bungkus? Ya, enggak tahu nih, biasanya orang sebungkus sampai dua bungkus tuh kalau sehari. Hah? Enggak ada yang jawab. Satu bungkus sehari. Coba kurangin. Nih, hari ini nih anda mau coba sebatang kurangin. Besok dua batang, besok tiga batang. Belajar begitu sampai entar Ramadan ente mudah. Udah puasa kan enak, didukung sama Allah, dibantu, dikasih fasilitas nih. Tinggal kita lanjutin doang. Setuju gak kira-kira? Ayo deh pasang tekad deh. Hah? Pasang tekad, siapa yang siap? Ya Rabb, mudah-mudahan ya. Artinya ini programnya kita. Ramadan, bulan tanpa asap rokok. Bulan tanpa asap rokok, bulan tanpa televisi. Udah itu aja deh. Apa kita mau tambahin dikit atau lagi program? Ah, bulan tanpa pacaran. Setuju gak kira-kira? Ya, mau bagaimana? Ini kesempatan bakal kita untuk cari Allah, kesempatan bakal kita dekat sama Allah, kesempatan bakal kita ini untuk jalin hubungan yang erat sama Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk apa namanya? Dekat sama Allah, jalin hubungan yang indah. Ini saatnya. Siapin dari sekarang. Majelis kita liburin, pengajian kita liburin semuanya supaya ente punya hidup jadi lebih berarti. Itu yang kita mau. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Wa terakhir saya minta maaf kalau selama ngajar satu tahun penuh ada kurang, ada mulut, ya begini deh mulutnya kita pedas, ngomong ceplos-ceplos apa adanya ya, tapi gak nyimpan apa-apa di hati. Mudah-mudahan Allah bersihin deh hatinya kita. Wa insyaallah pembukaan kapan ya kita lihat ntar deh. Ya memudik dulu, masing-masing pada memudik, nikmatin tuh mudik ya. Ntar mau majelis kapan, nyantai aja biar pada kangen. Udah kangen banget baru kita buka. Insya Allah sih biasanya bulan Dzulqa'dah ya, pertengahan Dzulqa'dah atau awal Dzulqa'dah kita buka lagi majelisnya kita. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita. Wana minta maaf mewakilin guru-guru juga yang lainnya kalau ada kurang, ada salah selama ngajar selama satu tahun penuh. Mudah-mudahan Allah bukakan bakal kita pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allah ampunin dosa-dosa kita. Wah, insya Allah besok kita ada seminar Halaqah Ilmiah tentang Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Bakal laki, bakal perempuan, yang pengen hadir pada hadir. Ada ngarep banget sih hadirnya. Ya hari Minggu, gak hari libur. Yang punya kesempatan biar pada hadir. Kita bikin acara dari jam 2:30 udah kumpul, sholat asar berjamaah baru kita mulai. Ya gini hari rapi udah. Makan deh, gak tahu masak apa. Ya, kalau sekarang nasi ulam. Kalau besok agak tahu, yang jelas insya Allah duduknya begini yang enak. Kalau makan sih pelengkap doang. Wamal ghusdu katanya ulama tuh, wamal ghusdu illa an yakuna ijtima'una wamal aklu illa syimatun dal akarimi. Tujuan utamanya ngumpul begini. Makanan mah tuh ciri para dermawan, orang-orang yang terhormat, mulia, yang suka senang sama tamu itu makanan. Tapi tujuan utamanya kita ngumpul kayak begini, nikmatin apa namanya, katanya Imam Syafi'i, laula musahabatul akhyar wal munaja bil ashar lamahbabtul baga fi hadhihi dar. Kalau bukan karena bersahabat sama orang-orang saleh, ya enggak mau kita hidup di dunia, apa enaknya sih hidup di dunia? Dan kalau bukan karena tahajud qiyamul lail, mau ngapain hidup di dunia? Kagak enak. Yang enak nih tahajud qiyamul lail, jalin hubungan cinta sama Allah, duduk sama orang-orang saleh, itu yang bikin hidup jadi enak, itu yang bikin hidup jadi berarti. Ya, wa insyaallah besok hari Ahad yang punya kesempatan laki perempuan hadir. Ya. Dalam acara seminar ilmiah tentang para ulama kita nih, ulama kita banyak di Nusantara. Salah satunya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, insyaallah kita pengen kaji. Terus juga mungkin nanti ketika antum hadir bakal diminta ngisi apa namanya kertas isian nama dan lain sebagainya, terus apa kesannya atau pesannya. Nah, ada pengen nanti orang juga pada aktif yang pada hadir. Ya, pada aktif, enggak cuman sekedar bengong, liatin, dengerin, kagak enak, enggak seru begitu. Ada pengen kita pada aktif. Kita dikasih akal sama Allah, dikasih semangat sama Allah, dikasih sehat untuk kita berbuat, untuk kita berkarya. Karena pengen kita semuanya kasih apa yang bisa kita lakukan dari karyanya kita buat. Ya, acara seminar ilmiah ini cuma sekedar simbol dan contoh supaya kita teladanin. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Wa ya ajudul ajudin wa rahimal masakin wa dzal qutul matin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait. Barik lana fi ma atait wa qina ya rab syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان والله بلغنا عليه وما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد عالم دي صبوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا هانان بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض وجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس وأنا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا أشرفنا فذوق ليلة وفاق الرواتب.